NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Keijnen. In tijden als deze ga ik graag te raden bij de grote rechtsgeleerde en denker en overlevende van concentratiekamp Bergen-Belsen, Abel Hertzberg. Vandaag leerde hij me dit. Het is nog niet zo eenvoudig om een mens te zijn. Maar je hebt wel invloed op je lot. Je kunt veranderen. Door opvoeding, door wijsheid, door zelfdiscipline, door zelfcontrole. Door te beseffen dat je niet zo'n voortreffelijke meneer bent als je denkt dat je bent. De mensheid kan de derde wereldoorlog voorkomen. Daar hebben ze de mogelijkheid toe. En als ze het niet doen, zijn ze niet waard dat ze geen oorlog krijgen. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de Maandag. Met een opmerkelijke verkiezingsbijeenkomst te Arnhem. Uiteraard de jongste ontwikkelingen in de strijd tussen Israël en Hamas. Een onverkwikkelijke affaire rond oud-VVD-leider Frits Bolkestein en een protégé die hem volgens de familie geld afhandig heeft gemaakt. De mogelijke nieuwe baan van demissionair premier Rutte. En nee, dat is niet in het onderwijs. En een omvallende toren in Italië. En nee, die staat niet in Pisa. Dit zijn wel de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 30 oktober. Bibi Netanyahu, shalom. Hamas heeft een video verspreid van 3 gegijzelde vrouwen. 1 spreekt rechtstreeks tot premier Netanyahu. Vermoedelijk geïnstrueerd door Hamas haalt ze fel naar hem uit. Bevrijd ons nu, zei ze. Ondertussen groeit de onzekerheid bij de familie van de gijzelaars. Doet de overheid wel genoeg om hun geliefde terug te halen? Gaat er niet te veel aandacht naar de oorlog tegen Hamas? First of all, release them and then we will think like what to do with Hamas. De woede onder de rest van de Israëlische bevolking is echter zo groot dat van terughoudendheid geen sprake lijkt te zijn. Once they will go back to Israel, we will bomb Shifa Hospital, all the hospitals, all the tunnels and kill them all. It's about time. Wat de Joden is aangedaan mag nooit meer gebeuren, zegt deze man. From Masada to the Holocaust. Never again. You cannot butcher Jews mano a mano, joyfully. De roep om een humanitair staakt het vuren neemt toe, maar premier Netanyahu lijkt daar niet voor open te staan. Victory over these enemies begins with moral clarity. It begins with knowing the difference between good and evil, between right and wrong. En daardoor is de hoop van deze man, dat hij zijn hele gezin, dat is gegijzeld door Hamas, nog levend terug gaat zien, zo goed als de bodem ingeslagen. It was their job to keep them safe. And now it's their job to bring them back. So they haven't done that job and they're not doing this job. In eigen land heeft de VVD, ik zei het al, met onmiddellijke ingang Soumaya Sala uit de partij gezet. Nou ja, dat heeft het hoofdbestuur bepaald op basis van de informatie die zij hebben gekregen. Volgens lijsttrekker Jesse Rus heeft Sala grote geldbedragen ontfutseld aan VVD-corrivé Frits Bolkestein. Dat heeft de familie verteld aan weekblad HP De Tijd. De familie heeft bevestigd dat er zaken zijn gebeurd die niet had mogen gebeuren. Yeah. Ja, dan vind ik het goed dat je ernaar handelt als partij. En we gaan het daar ook over hebben zometeen. We sluiten af met goed nieuws. Er is namelijk een test die kan bepalen of vrouwen met borstkanker een chemokuur nodig hebben of niet. Er wordt gekeken of die tumorcellen een grote neiging hebben om uit te zaaien of niet. En als niet? En als ze dat niet hebben, dan kun je chemotherapie veilig achterwege laten. En die test komt nu toch in de basisverzekering en dat is goed nieuws. Heel goed nieuws. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Jeroen van Kan las alvast de krant van morgen. NRC sprak 23 politiemensen door heel Nederland en het beeld dat daaruit opreist stemt niet bepaald vrolijk. Ze moeten politie regelmatig criminelen laten lopen en worstelen korpsen met de verharding van de criminaliteit. Politiechef vertelt dat hij na de moord op advocaat Dirk Wiersum gevraagd werd of hij tijdelijk zo'n 40 agenten kon leveren voor de bewaking van journalisten, officieren van justitie en rechters. En dat deed hij, maar die agenten kwamen nooit meer terug. Om de tak bewaken en beveiligen te versterken werden over heel Nederland 400 agenten bij hun teams weggehaald. Met als gevolg dat veel ander politiewerk blijft liggen. Ja, dan stromen de korpsen ook nog eens in snel tempo leeg. De komende 5 jaar gaan bijna 15.000 van de ruim 60.000 politieagenten met pensioen. En daar is te laat op gereageerd. Het gat dichter wordt bemoeilijkt door de concurrentie. Veel mensen kiezen voor de beveiliging of voor de bijzonder opsporingsambtenaar, omdat de arbeidsvoorwaarden daar vaak beter zijn. Revo millennials wantrouwend richting overheid, kopt het Nederlands Dagblad. De millennials die zich niet lieten vaccineren tegen corona deden dat deels door een diepgeworteld wantrouwen richting de overheid. Het geloof speelt uiteraard vaak een rol. Vaccinatie gaat volgens sommigen in tegen Gods wil. Maar bij veel jongeren speelt er meer mee. Ze hebben corona aangegrepen om een geheime agenda door te drukken, zegt een jongere die meedeed aan een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam naar de lage vaccinatiegraad in reformatorisch Nederland. Uit dat onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren gelooft in complotten en alternatieve waarheden. Maar hoe groot die groep is, werd niet onderzocht. De kerk speelt een rol in het aanwakkeren van wantrouwen, zegt een van de onderzoekers tegen de krant. Dominees zijn zich niet bewust van het effect dat ze hebben als ze negatief praten over de overheid. In de Volkskrant staat een mooie reportage over de olijfpluk op de westelijke Jordaan-oever. Oktober is traditioneel de oogstmaand, maar dat is niet zonder gevaar. In ruim 50 jaar tijd zijn er 1 miljoen olijfbomen in de streek vernield door Israëlische kolonisten. En het anti-Palestijnse klimaat is uiteraard alleen maar grimmiger geworden na de aanslagen van Hamas begin deze maand. Op een aantal plekken in het gebied staan Israëlische vrijwilligers de Palestijnen bij om zo hun veiligheid te garanderen. Dat werkt, blijkt als een patrouille van het leger langskomt bij de olijfgaard waar de verslaggever heen is gereisd. De militairen kijken van een afstand toe, maar doen niks. Zonder pers en Israëlische vrijwilligers waren we nu al weggestuurd, zegt een van de Palestijnse olijfboeren. Als ik in Nablus zeg dat ik hier met Israëli's werk, denken ze dat ik gek ben, zegt diezelfde boer tegen de verslaggever. Even later zegt een van de Israëlische activisten, mijn buren in Jeruzalem vinden dat ik gek geworden ben. Misschien heeft de wereld wel een beetje baat bij wat meer gekken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's funny how this shit we take for granted bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself and I went separate ways. Went separate ways. I didn't know just where to go, where to run and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Honey on her lips is what I tasted, but how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet, yeah. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Mind made. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. Mind made. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. Hey. I got my mind made up, hey. And I ain't gonna stop. made up. Wolf was er wel uit. Mind Made Up was dat. Een bijzondere campagneavond vanavond in Theater Luxor Live in Arnhem. Een gezamenlijke bijeenkomst van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Nieuw Sociaal Contract, waar de lijsttrekkers Timmermans en Omtzigt met elkaar in gesprek gingen. Lars Geerts heeft het uiteraard gevolgd helemaal. Uiteraard. In Arnhem. Of nee, je zat thuis te kijken, geloof ik. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Chris. Ja, op afstand, inderdaad. Okay. Maar wel gekeken, inderdaad. Ja. Ja, een bijzondere campagnebijeenkomst. Want georganiseerd door twee politieke partijen zelf. Ik was me niet bewust van een eerdere gelegenheid. Nee, ik ook niet. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden. Nee, debatten normaal gesproken of georganiseerd door tv en radio. Hè, zoals het radiodebat komende vrijdag. Debatten worden georganiseerd door debatcentra, vakbonden, belangenorganisaties. Vanmiddag was er nog een groot debat georganiseerd door de farmaceutische industrie over gezondheidszorg. En een buitenland debat georganiseerd door de Atlantische Commissie en de Koninklijke Vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap. Doe maar. Ja, maar een debat georganiseerd door twee partijen, dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Dat is nieuw in deze setting, dat ze zelf bij elkaar gaan zitten en ook zelf de onderwerpen bepalen. Ja, en wie was er op dit lumineuze idee gekomen? Ja, een goed idee heb je in Den Haag zeker nooit alleen. Dus beide zeggen daar natuurlijk bij dat ze gezamenlijk tot dat idee zijn gekomen. Nou, oprecht zijn we daar samen tot de conclusie gekomen toen we een kop koffie dronken met elkaar in Den Haag. Hoe ging dat dan? Nou, we gingen meteen de diepte in op allerlei onderwerpen. En toen zeiden we tegen elkaar, het zou goed zijn als we dit eens voor een publiek zouden doen, deze discussie. Normaal gesproken organiseer je een zaal met je eigen partij. En wij dachten, jee, het is leuk om te laten zien wat de verschillende overeenkomsten zijn met een andere partij. Dus we hebben dit samen met Partij van de Arbeid GroenLinks georganiseerd. En het is fijn om het met één andere politicus te doen. Dus je hoeft niet er constant in te breken en moet er ook nog tussen. En dan heb je ook de kans om het te hebben over de grote problemen van Nederland. En dat gaat niet altijd in one-liners. En daar was vanavond alle ruimte voor. Ja, want met z'n tweeën heb je nou eenmaal meer tijd. En het was oprecht ook niet de bedoeling bijvoorbeeld om die media te ontlopen. Nee. Want die hebben ze toch uitgebreid te woord te staan na afloop. Maar dat was wel nadat een aantal media toch hebben aangegeven dat ze daar heel erg prijs op zouden stellen. Want van tevoren was het toch echt niet de bedoeling dat de twee na de hand nog met de camera's in gesprek zouden gaan. En waren er veel enthousiaste achterbanners op afgekomen? Ja, zeker. 50-50. De zaal zat vol met 50% GroenLinks PvdA en 50% Nieuw Sociaal Contract. En die waren natuurlijk wel heel blij met een debat over de inhoud. En we hoorden dan ook dat ze het veel eens waren. In ieder geval met degene die voor hun club opkwam. Is ook niet zo moeilijk, want Frans Timmermans deed zijn best om zijn verkiezingsprogramma voor te dragen. En Pieter Omtzigt het zijne. Ja. Dus in ieder geval was bij elke spreker de helft van de zaal tevreden. Ja, maar goed, ze zouden met elkaar in gesprek gaan. Gingen ze daarbij dan, hoe was de sfeer? Gingen ze op zoek naar de raakvlakken of wilden ze juist de verschillen uitvergroten? De thema's waren klimaat, bestaanszekerheid en het bestuur van Nederland. Dat klinkt nou niet echt alsof je op zoek bent naar de tegenstellingen. Het kwam wel degelijk aan bod. Er werd gesproken over kernenergie, waar ze verschillen. Er werd even kort gesproken over migratie. Daar verschillen ze ook. Over belastingheffing, over het minimumloon. Maar het viel toch vooral op dat Frans Timmermans van PvdA GroenLinks eigenlijk niet heel veel van verschillen wilde weten. Ik zie een heleboel raakvlakken. Ik zie ook dat we op een heleboel punten nog een forse discussie zullen moeten hebben. Maar ik zie op geen enkel punt iets waarvan ik zeg, nou, daar kan ik niet mee uit de voeten of daar kunnen we geen compromissen op vinden. De heer Omtzigt heeft daar ook van alles over in zijn programma, dat we over stikstof en andere onderwerpen echt afspraken kunnen maken. Daar heeft de heer Omtzigt een heel belangrijk punt. Op dat vlak wil ik heel graag samenwerken. En daar wil ik graag met Pieter Omtzigt en anderen aan werken. Nou, ik heb heel aandachtig geluisterd naar de heer Omtzigt. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niets heb kunnen ontdekken waar ik het echt mee oneens ben. Ik kreeg de indruk dat Frans Timmermans op de een of andere manier heel graag met Pieter Omtzigt zou willen samenwerken. Wellicht in een coalitie na de verkiezingen. Het begon op een gegeven moment op te vallen dat het inderdaad zo is dat de PvdA GroenLinks natuurlijk op zoek moet naar coalitiepartners na 22 november. En ik kreeg het idee, maar dat het het wel eens met Pieter Omtzigt zou kunnen van het Nieuw Sociaal Contract. Maar ja, Ramses Shaffi zong heel lang geleden al, de een wil de ander, maar die ander wil die ene niet. Wat wil Pieter met Frans? Ja, dat moeten we dan even aan hem vragen. En gelukkig was collega Ewout Kiewiet wel ter plaatse. En die heeft het aan Pieter Omtzigt kunnen vragen. Timmermans zegt, ik kom er wel uit met u. Zegt u dat ook terug? Nou, ik heb niet gezien dat er een onmogelijkheid ergens ligt. Maar ik ga eerst volledig kijken hoe we ons eigen programma kunnen gaan uitvoeren. En dat is niet maar met één partij. Nee, en daar kreeg ik toch weer sterk de indruk dat de heer Pieter Omtzigt zich nog niet wilde committeren. Ik hoorde vooral veel relatie. Ja. Ja, dus inderdaad, de liefde komt voorlopig dan waarschijnlijk van één kant. En Pieter Omtzigt houdt al zijn opties nog even open. Gespreksleider Diana Matroos die sprak vanavond dat ze wellicht de ambtenaar van een burgerlijke stand voor een mogelijk huwelijk zou zijn. Mijn vermoeden is dat Pieter Omtzigt voorlopig nog even een open huwelijk wil, als dat al het geval is. Oké, maar was het nou een paringsdans of was het een debat? Vanuit Frans Timmermans zou ik willen zeggen dat het een paringsdans is, want die is dringend op zoek naar partners om te kunnen regeren en in het torentje te belanden als premier. Wat Pieter Omtzigt betreft, ja, als het al een paringsdans is, dan wil hij het liefst zo lang mogelijk openhouden voor wie die paringsdans dan precies bedoeld is. Oké, dank je zeer, Lars Geerts. Door naar de werkelijkheid van de grote wereld. Er gebeurde weer veel vandaag in de strijd tussen Israël en Hamas. Terwijl de bombardementen in Gaza doorgaan, de Israëlische grondtroepen daar oprukken en gegijzelden in nieuwe beelden, u hoorde dat net in het nieuwsoverzicht, een emotionele oproep deden, sluit de Israëlische premier Netanyahu en staakt het vuren uit. Voor het laatste nieuws uit Israël en hoe dat te duiden spreek ik andermaal met Ines Polak, lange tijd correspondent voor Dagblad Trouw in Israël. Goedenavond, Ines. Goedenavond. Daar ben je weer. Eerst die positie van de gijzelaars. Maar Israël zegt een gegijzelde militair te hebben bevrijd. En tegelijkertijd die video van Hamas, die een beeld van drie vrouwelijke gijzelaars beelde, waarvan er één een woedende oproep deed aan Netanyahu om ze nu te bevrijden. Hoe valt dat in Israël? Hoe wordt erop gereageerd? Nou, er is behoorlijk over gediscussieerd eigenlijk. Ik zat een programma te kijken van de Israëlische televisie en daar vielen ze nog elkaar over elkaar heen. Ten eerste moeten we dat filmpje, die video van Hamas, wel uitzenden. Want het is natuurlijk propaganda. Ja. En het voornaamste argument om het niet uit te zenden was dat de families hadden gevraagd, de families van de gijzelaars hadden gevraagd om het niet uit te zenden. Maar tegelijkertijd klonk er dus het argument, ja, maar iedereen in Israël heeft het gezien. Via de social media gewoon. Ja. Dus het is ook een beetje onzinnig. En wat mij opviel in dat filmpje is dat degene die het woord nam, dat was één vrouw, overigens hebben alle drie die gijzelaars, die konden onmogelijk vrij spreken, want een deel daarvan heeft familieleden verloren. Een ander deel hebben gewoon nog echtgenoten, kinderen die ook gegijzeld zijn. En het is mij niet duidelijk of zij weten wat er met hun aan de hand is. Dus wat ik terughoorde in wat die ene mevrouw dan zei, was eigenlijk letterlijk haast wat je in Tel Aviv hoort bij de familieleden van de gijzelaars. Namelijk, zorg dat eerst de gijzelaars vrijkomen en geen actie. Ja. Dat was de boodschap. En ik denk dat Hamas ook Israëlische televisie kijkt en ook ziet wat er in Tel Aviv gebeurt. Dat en ze daar, dus op en daar de tekst van hebben genomen. Ja. Ja. En leidt dat ergens toe? In die zin, is duidelijk welke opdracht het leger van de politiek heeft gekregen in de Gazastrook? Als het gaat om de gijzelaars. Ja, dat is een dubbele opdracht die in mijn ogen echt tegengesteld is. De opdracht is deze. We gaan door met die actie, dat grondoffensief. En dat heeft tevens tot doel om de druk op Hamas te verhogen en zo de gijzelaars vrij te krijgen. Mm-hmm. Maar er zit natuurlijk een enorme spanning. Als je de gijzelaars vrij wil krijgen, moet je onderhandelen. Mm-hmm. En dan kan je niet een grondoffensief beginnen. Als je een grondoffensief begint, dan betekent dat ook de gijzelaars gevaar lopen. Want zij kunnen ook het doelwit worden van, ze zitten gewoon bij de Hamas-mensen in die tunnels. En als Israël tunnels gaat bombarderen, dan zijn ze er ook geweest. Ja. Toen jij hier was op de maandag na het bloedbad van Hamas op zaterdag 7 oktober, toen sprak je de angst uit. Ik geloof dat je letterlijke formulering was, ik ben bang dat Israël als een gek om zich heen gaat slaan. Ja. Is dat wat je nu niet ziet gebeuren? Deels. Ik denk dat op zichzelf de actie die ze nu ondernomen, dat grondoffensief hebben ze natuurlijk ook jarenlang voorbereid. Dat is een plan wat in de la ligt en dat wordt eruit gehaald. Ze zijn voorzichtig met hun grondoffensief. Vooral om niet meer Israëlische doden te maken. Want ze doen het op zowel met tanks, infanterie, vanuit zee, vanuit de lucht. En wat ik er begrepen van heb, ik heb absoluut geen verstand van militaire zaken, maar dat het een soort salamitactiek is. Ja. Kleine stukjes elke keer. Stap voor stap. Waarbij dan als de tanks verderop Hamas mensen ziet, dan wordt dat doorgegeven aan de luchtmacht en aan de zeemacht, en dan worden die eerst neergeknald. Dat is het idee. Mm-hmm. En ze schrijden langzaam voort, maar volgens de laatste beelden zijn ze echt wel Gaza-stad genaderd. En nog even over die gijzelaars. Er is ook sprake van onderhandelingen tussen Israël en Hamas daarover. Ja. Wat weten we daarvan? Nou, Netanyahu zegt wel, er wordt niet onderhandeld. Maar er was, en dat is bevestigd, het hoofd van de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst, was kennelijk gisteren in Qatar. Hm. Waar de politieke leiding van Hamas zit. En ja. Qatar is ook de bemiddelaar. Er was even zelfs een gerucht dat Netanyahu zelf naar Qatar was gevlogen. Maar dat was een gerucht en je weet nooit wat wel en wat niet waar is. Het betekent gewoon dat er tegelijkertijd toch ook onderhandeld wordt. Ja. En dat moet ook van de Amerikanen. Want de Amerikanen die zeggen ook, er moet op een gegeven moment ook humanitaire hulp verleend worden. Die grens met Gaza in het zuiden moet open. Dit kan niet zo doorgaan. Dus nou weet ik nooit of Israël dan zegt, oké, we onderhandelen en we gaan, of dat voor de Amerikanen is of dat het echt gemeend is. Nee. Wat die oproep van de Amerikanen betreft, een groot deel van de wereld, VN-resolutie van de week, schreeuwt om een gevechtspauze, een staakt het vuren, terwijl de bombardementen en die grondaanvallen dus opgevoerd worden. Netanyahu zei vandaag, daar kan geen sprake van zijn, want dan heeft Hamas gewonnen. Is de Israëlische leiding überhaupt gevoelig nog voor dat soort oproepen? Nee, tenzij het gepaard gaat met politieke druk van de Amerikanen. Maar in wezen zeggen de Israëli's, luister, zij hebben ons aangevallen. Als wij nu niks doen, dan hebben zij gewonnen. We moeten wel. En er zit misschien nog een element in. We moeten wel en het moet hard zijn en het moet hard lijken. En dat is een hele cynische boodschap. Zodat ze ook in Libanon beseffen wat er kan gaan gebeuren als Hezbollah zich in de strijd mengt. Het is dus hoe harder je optreedt, dat is weer die crazy actor. Mm-hmm. Des te duidelijker is de boodschap, we laten niet met ons sollen. En we moeten wel, want als wij nu niks doen, dan worden we gezien in de hele Arabische wereld als zwak. Ja. Terwijl er in Israël ook mensen zijn die oproepen tot een staakt het vuren. Die zijn er, maar heel weinig. Kijk, de familieleden van de gijzelaars, die roepen ook op tot een staakt het vuren. Maar die zeggen daarbij, laat onze mensen eerst terugkomen, haal ze terug en sla er dan maar op. Dus dat is een soort... Ja. En het geeft ook aan wat voor een onmogelijk dilemma dit is. Want ik zie niet dat Hamas enig belang heeft bij een echte deal over de gijzelaars. Want dan hebben ze hun voornaamste troef uit handen gegeven. Dan kan Israël daarna zeggen, oké, we slaan er weer op. Ja. Dus Hamas heeft er belang bij om echt druppelsgewijs, 2 hier, 2 daar, even laten zien dat er nog een paar leven. Die moeten het rekken, willen ze er iets aan hebben. Ja. En als Netanyahu zegt, ja, als wij nu tot een staakt het vuren zouden overgaan, dan worden we gezien als de verliezer in de Arabische wereld. Je zou ook kunnen redeneren dat Hamas nu juist wint. Omdat dit precies de reactie van Israël was die ze hebben willen uitlokken. Jij schreef in Trouw vandaag ook dat Hamas winst heeft geboekt. Wat bedoelde je daar precies mee? Nou, dat bedoel ik. Eigenlijk heeft Hamas al gewonnen. Ten eerste op 7 oktober hebben ze laten zien, wij zijn degene, de kampioenen van de Palestijnse strijd. Wij zijn het Palestijnse verzet. Dat was al de eerste slag. Wij durven het op te nemen tegen Israël. Je merkt dat dat doorspeelt op de Westoever, ook bij Palestijnen in Israël zelf. We hebben ons altijd slap gedragen en Hamas komt voor ons lot op. En Hamas wordt ook toegejuicht in de Arabische wereld. Er gaan overal in heel veel landen mogen mensen nu protesteren voor de Palestijnse zaken. In landen waar je doorgaans niet mag protesteren, omdat ze die druk van de ketel moeten halen. Mm-hmm. Maar intussen zijn behoorlijk wat Arabische landen als de dood dat dit een ander soort verzet wordt voor hun eigen gezag. Ja. Hamas heeft ook gewonnen omdat ze toch... Ze hebben Israël voor het blok gezet. Israël heeft geen keus meer. En wie weet lokken ze Israël nu ook in een val in Gaza. Dat weten we gewoon niet. Dat kan. En er is überhaupt, denk ik, wat gebeurt in niet alleen in de regio, maar ook daarbuiten. Voor Poetin is het perfect zo. Geen aandacht voor Oekraïne. Hij heeft goede banden in zowel met Iran als met Hezbollah. Hij had ze zelfs met Israël tot nu toe. Hij heeft goede banden met de Palestijnen. Er was vandaag een Hamas-delegatie, of gisteren al, in Moskou. En ik hoorde hem vandaag, riep hij uit. Ja, wij vechten tegen degene die deze oorlog hebben veroorzaakt. Amerika en Israël. Die bevechten wij in de Oekraïne. Wij nemen het op voor de Palestijnen, door ook daar te vechten. Ja. Hij heeft zich in een positie gemanoeuvreerd dat hij zich ook als bemiddelaar kan opwerpen. Want dat doet hij ook, tegelijkertijd. Dat doet hij ook, ja. En waarbij hij natuurlijk zijn het niet-koloniale verleden van Rusland als pre heeft, terwijl hij de Amerikanen en de Israëli's... De Israëli's worden vaak in de Arabische wereld zeker als kolonisten gezien. Dus hij zit wat dat betreft zit hij goed op het ogenblik. Lachende derde. Ja. Dankjewel, Ines. In my DNA, I won't change, it's in my DNA. I can scream, I can shout, I can cry it all out. I am strong, I found my love again. I'm not writing for you, it's just the thing that I do. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Forgot what I said, but it's all in my head. I got drunk, I'll make it up some way. Tried to do what is right, but I can't help the wrong. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can't go, and the heart knows what it wants. I was singing all night, now I'm drinking till dawn. It's the way to make it through the day. I've been writing some songs about it's hard to get along. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Danny Vera deed even een Ennio Morricone op het laatste. DNA was dat. De VVD heeft het partijlidmaatschap van ex-lid van de Hofstadgroep Soumaya Sala vandaag per direct opgezegd. Aanleiding een artikel in HP De Tijd, waarin staat dat Sala, die tegenwoordig als deradicaliseringsexpert werkt, de hoogbejaarde en zieke oud-VVD-leider Frits Bolkestein geld zou hebben ontfutseld. Niets van waar, zegt promotor van Sala, hoogleraar Andreas Kinneging. Goedenavond, meneer Kinneging. Goedenavond. Ja, heel in het kort. De familie zegt dat mevrouw Sala minstens 85.000 euro... er zijn ook berichten van een ton, aan Frits Bolkestein heeft ontfutseld. Ik gebruik de woorden uit het artikel. Terwijl hij ziek en kwetsbaar was. Mevrouw Sala zegt dat dat met volledige instemming van Bolkestein was, die haar wilde helpen bij het financieren van haar promotie. U steunt die lezingen. Waarom? Nou, ja, omdat ik eigenlijk als geen ander weet hoe Frits Bolkestein eraan toe was en hoe de verhouding was tussen die twee. Hè, Bolkestein is in 2018 bij mij gekomen met de vraag of ik promotor wilde zijn van Soumaya. Ja. Ik heb toen gevraagd of ik haar scriptie mocht lezen en dat heb ik gedaan. Ja. En toen heb ik toegezegd. En ja, Frits was toen niet alleen compassement is, maar ook nog steeds bijzonder scherp, zoals hij altijd al geweest is. Ik ken de man 40 jaar. Ja. En ik heb geen enkel teken van achteruitgang gezien. Ik heb ook redelijk regelmatig contact met hem gehad in de jaren 2019, 2020, 2021 en ook verder. Hm. En ik heb wel gezien dat hij ouder werd, maar eigenlijk niet dat hij scherper werd. Laat staan dat hij oud en ziek en dement aan het worden was. Ja. En was u erbij toen die afspraak werd gemaakt over die financiële ondersteuning? Nee, maar ik heb natuurlijk wel in de loop van de jaren voortdurend ook daarover gehoord. Ja. Dus ik weet dat die afspraak er was, maar moet u luisteren. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Hè? Kijk, Frits Bolkestein was een man die volledig compassmentis was en die mag met zijn geld doen wat hij wil. Ja. Daar gaat u niet over en ik ook niet. En zeker ook niet Martijn Bolkestein. Nee, we hebben natuurlijk ook de schrijver van het artikel hiernaar gevraagd, Ton F. van Dijk. Die zei, ik heb binnen mijn mogelijkheden de onderliggende feiten gecontroleerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat de familie vanuit hun perspectief in alle redelijkheid tot dit standpunt is gekomen. Zij kunnen vinden dat een vrouw die met deze afspraak akkoord is gegaan van hem profiteert. Hebt u, ook nu u de hoogte van het bedrag kent, daar enige twijfel bij? Nou ja, kijk, ik ben van mening dat de heer Van Dijk zich schuldig maakt aan riooljournalistiek. Hij heeft mij, die toch eigenlijk de kroongetuige is in deze, pas gistermiddag gebeld. Mm-hmm. Toen was zijn artikel al helemaal klaar. Ik heb hem toen gezegd precies hoe het zit. En hem gezegd, je kunt dit stuk eigenlijk niet publiceren. En dat heeft hij toch gedaan. En ik begrijp ook waarom hij dat gedaan heeft. Met een reactie van u erin, overigens. Ja, één regel, hè? Eén regel. Ja, ik heb ze niet maar verteld. Eigenlijk maar alles wat ik tegen hem gezegd heb, dat is er niet ingekomen. Hè? Dus gewoon de feiten over de geestelijke toestand van Frits Bolkestein, die staan er niet in. Ik wou nog even zeggen dat Frits Bolkestein in 2021 nog op mijn instigatie een seminar heeft gegeven voor mijn gevorderde studenten en promovendi over Aristoteles Politica. Hmm. Nou, dat is best wel een ingewikkeld boek. Ja. En dat kun je echt niet doen als je aan het dementeren bent. Ja. Overigens, heeft de familie het ook in het artikel staat niet dat er aan de geestelijke vermogens van Bolkestein getwijfeld werd. Er staat dat hij ziek en kwetsbaar was. U kent mevrouw Sala al langer. Acht u het überhaupt mogelijk dat zij misbruik heeft gemaakt van Frits Bolkestein? Nee, kijk, wat betekent nou ziek en kwetsbaar? Dat betekent toch in ieder geval dat die man zichzelf niet meer meester was. Hmm. En dat is beslist niet het geval. Hmm. Het is beslist niet het geval. Dat is echt een godspe. Hmm. Het is een kwalijke onwaarheid. Ja. Ik heb er toch echt bovenop gezeten. Dus, ja. En als trouwens, ik niet als enige, maar er zijn genoeg andere mensen die dit verhaal kunnen bevestigen. Nee, maar het is wel erg veel geld natuurlijk. Volgens het artikel heeft Sala in nog geen 3 jaar dus bijna een ton, of misschien wel meer dan een ton gekregen. Waar was dat geld voor bedoeld als het ging om het financieren van haar promotie bij u? Ik denk gewoon voor levensonderhoud en huur. En zoveel is dat natuurlijk niet. Ja, als je 25.000 euro per jaar krijgt, zit je op 75.000 euro in 3 jaar. Ja, u krijgt meer van uw werkgever. Stukken meer zelfs. Dus heel, heel veel is dat niet. Hm. Maar nogmaals, kijk, de heer Bolkestein was volledig compassmentis. Ja. En wat iemand die compassmentis met zijn eigen geld doet, daar gaat alleen die persoon over. Niet u en niet ik. En zeker niet meneer Van Dijk. En ook niet meneer Martijn Polak. En wat is uw indruk van mevrouw Sala verder? Want een onderliggende gedachte in het stuk, ik heb dat ook gelezen natuurlijk, is dat er getwijfeld zou kunnen worden aan de oprechtheid van haar deradicalisering. Dat die twijfel wordt ook een beetje gezaaid. Wat vindt u daarvan? Ja, moet u luisteren. Is het mogelijk dat je op je 20ste links bent en dan op je 40ste conservatief? Het schijnt voor te komen. Ja, hè? Ja. Dat zou je eigenlijk ook deradicaliseren. Ik ben nooit zo ver gekomen, moet ik u zeggen, maar het schijnt voor te komen. Nee, maar veel mensen wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook een vorm van deradicalisering, toch? Ja, vast wel. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja, nee, dus maar u twijfelt inderdaad daar dus niet aan, want dat was de vraag. Nee, weet u wat het is? Mevrouw Salah is een prachtig voorbeeld van wat wij allemaal zeggen te willen. Namelijk reïntegratie. He, iemand die wellicht een fout heeft gemaakt in het verleden. En die eigenlijk tot een ander oordeel is gekomen en haar leven anders heeft ingericht. En die nu een zeer gewaardeerd en geïntegreerd lid van de maatschappij is geworden. Hm. Daar moeten we eigenlijk ontzettend blij mee zijn. Hm. En in plaats daarvan wordt ze voortdurend weer in de media genoemd onder het kopje ex-terroristen. Ja, ja. En de VVD heeft haar dus per direct gerouilleerd als lid. Zij heeft zelf besloten om een aanklacht in te dienen tegen de neef van meneer Bolkestein, Martijn Bolkestein. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk de journalist heel veel verwijten. Meneer Van Dijk, die heeft het principe van hoor en wederhoor niet goed toegepast. Dus ik denk dat daar toch wel kritiek op moet worden uitgeoefend. Hetzelfde geldt voor de VVD. De VVD heeft bijvoorbeeld mij helemaal niet gebeld. Hm. De VVD heeft eigenlijk alleen geluisterd naar meneer Martijn Bolkestein. Oud Tweede Kamerlid en dus van de ook VVD. Niet, ja. Ja, en dus ook niet. Ja, en klager nu, hè? Mm-hmm. En dus ook niet het principe van hoor en wederhoor toegepast. En gewoon rücksichtloos, radicaal, toch een vooraanstaand lid gerouilleerd. Ja, weet u, dat maakt natuurlijk op mij een hele slechte indruk. Nee. En dan gaat het om mensen die straks misschien weer deel uitmaken van het kabinet en het land moeten besturen. Ja. Is het u bekend hoe Frits Bolkestein hier zelf tegenaan kijkt? Nee, dat is mij niet bekend. Kijk, op dit moment is die wel oud en ziek en kwetsbaar. Dus valt bij hem meer te verifiëren? Nee, kijk, anders had u mij niet aan de telefoon. Dan had u gewoon Frits Bolkestein gebeld en gevraagd hoe zit dat. Ja. Ja. En dan was er misschien ook helemaal geen artikel verschenen. Goed, ik dank u hartelijk voor dit gesprek, meneer Kinniging. Supertramp, Breakfast in America. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, onze Brusselse wekelijkse rubriek over demissionair premier Rutte. Want hij bekende, surprise, surprise, dit weekend dat hij toch wel de nieuwe hoogste baas van de NAVO zou willen worden. Met dan misschien nog een deeltijdbaantje als maatschappijleraar ernaast. Hoeveel kans maakt hij? Kiesja Hekster, onze verslaggever in Brussel, waar het NAVO-hoofdkwartier ook zit. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond, Chris. Ja, er werd al langer gespeculeerd dat Rutte misschien toch wel interesse zou hebben in een hoge internationale functie. Was er in Brussel eigenlijk nog iemand die opkeek van zijn bekentenis voor een Haagse radiozender? Nee, jij zei al surprise, surprise. En ik heb echt iedereen gebeld. Alle wandelgangen afgelopen, maar er was niemand verbaasd. De meest gehoorde en geziene reactie was... eindelijk is dat hoge woord eruit. Of een enkeling die zei, nou, zie je nou wel? Ik heb het je al die tijd al gezegd. En wij hebben het hier ook al eerder behandeld in deze rubriek. Dat het toch voor de hand zou liggen... Rutte geen fulltime leraar maatschappijleer zou worden... maar toch een internationale functie ambieerde. Wat hij zelf in juli... nog glashard heeft ontkend. Ik heb het nog eventjes nagekeken op de vorige NAVO-top in Vilnius. Zei hij dat hij out of the running was. Nou ja, hij heeft zich blijkbaar toch bedacht. Ja, voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen. Maar het zal misschien ook meegespeeld hebben dat de geldende wijsheid is... als je zo'n positie wil, moet je niet zeggen dat je hem wil. Dat heeft hij tot nu toe dus heel goed toegepast, die regel. Maar ja, nu dus niet meer. Nee, terwijl, en het gaat toch ook nog wel... tot volgende zomer duren, is de verwachting... voordat we dan weten wie het wel wordt. Dus ofwel, hij weet het heel erg zeker dat hij het wordt. Ja. Ofwel, er zit iets anders achter. Dat weet je bij Rutte natuurlijk nooit helemaal precies. Maar je weet wel dat als hij het zegt, dat hij het niet zomaar zegt. Nou, ik heb allerlei mensen gesproken die zeggen... als hij het wil, dan wordt hij het. Hij heeft ook al eerder telefoontjes gekregen van Biden... en ook van Trump, heb ik begrepen, die hem hebben gevraagd om het te doen. Maar ik zat er nog eens even over na te denken. Hij heeft ook gezegd, ik denk niet dat ik heel veel kans maak. Hè, of de kans is niet heel groot dat ik het word. Want eigenlijk zou het een vrouw moeten worden. En dat is ook goed. Oh ja. Ja, en hoe moet je dat dan weer interpreteren? Wat dan dus ook nog zou kunnen, is dat hij denkt... ja, misschien dat de voorzitter van de Europese Commissie... dat is een vrouw, Ursula von der Leyen... dat die dan wel weer voorzitter of secretaris-generaal van de NAVO wordt. Oh ja. En dan... komt het voor hem weer die andere functie in binnen bereik misschien... en dat is topman worden van de Europese Commissie. Want dat vindt hij toch ook interessant. Nou ja, de geruchtenmachine... alle toeren in Brussel. Chris, dat is heerlijk. Hogere Ruttekunde, ja. EU schaken met NAVO-kopstukken. Of andersom. Ja. En ja, wat vinden ze er in Brussel eigenlijk van? Van deze toch wel open sollicitatie van Rutte? Nou, er is best veel enthousiasme over Rutte. Hè. Niet voor niks dat hij al lang genoemd werd. Maar er was toch ook wel discussie. Bijvoorbeeld vanuit de Baltische staten. Die zien liever iemand uit hun eigen gelederen... nu eindelijk eens daar de topman of topvrouw worden. Hmm. Er was een publiekelijke commentaar van de oud-premier van Estland. Die stuurde even een staartje mee... van hoeveel landen uitgeven aan defensie. En de norm is 2% voor de NAVO, weten we allemaal. Nou, dat haalt Nederland niet. Jarenlang natuurlijk bezuinigd. Pas sinds de oorlog in Oekraïne gaan we het volgend jaar bijna helemaal... of als je de hulp aan Oekraïne erbij optelt, helemaal halen. Nou, die oud-premier die zei uitgesloten dat iemand die die 2% niet haalt... dat zo iemand kan niet eens beginnen met nadenken over de positie. Maar dat was wel een beetje de uitzondering. Want de meeste andere mensen, ja, die zien het toch wel zitten. Maar ja, Joop Scheffer bijvoorbeeld. Ja. Die begon meteen, de oud-topman natuurlijk. Die gaf geloof ik één dag later een interview in de Telegraaf. Die zei, nou, als Rutte wil, is die baan gewoon binnen. Hij is geschikt. Niet tenminste. Maar wie gaat er eigenlijk over? Ja, dat zijn de beroemde mensen in de achterkamertjes. Er is geen procedure met een functieprofiel is het misschien wel... maar het is niet zo dat iedereen mee kan dingen. En uiteindelijk is het vooral de stem van de Amerikaanse president die telt. De Amerikanen zijn natuurlijk de grootste financier van de NAVO. Ik geloof dat ze 70% van het budget dat van de Amerikaanse kant komt. Hmm. Dus ja, als je daar hoge ogen gooit en dat gooit Rutte... naar verluidt, dan komt het goed. Ja, want hoe zit het met zijn internationale reputatie? En ja, met ome Joe is die volgens mij dik, want hij mocht zelfs even op zijn bureaustoel zitten, hè, onlangs. Ja, en toen hoorde je die geruchtenmachine natuurlijk ging weer even een versnelling hoger. Toen riepen heel veel mensen in Brussel, zie je nou wel, hij wordt het gewoon. Ja. En ja, hij heeft een goede reputatie, Rutte. Hij is natuurlijk een van de langst meelopende regeringsleiders inmiddels met zijn 13 jaar. Hij kent dus ook heel veel leiders. Hij staat bekend als iemand die graag veel mensen met elkaar samenbrengt, die goed kan bemiddelen. Ook in zijn voordeel spreekt dat hij zich enorm heeft gecommitteerd namens Nederland ook aan die oorlog in Oekraïne. Hij echt een voortrekkersrol heeft genomen als het gaat om het leveren van F-16's in de F-16's coalitie. Ook de tanks waar eerder veel weerstand over was in Duitsland heeft Rutte echt die kar getrokken. Ja. En wat nog meer in zijn, ik ben bijna een soort pleitbezorger van zijn kandidatuur aan het worden lijkt het. Maar ik probeer het zo feitelijk mogelijk te houden. Wat ook in zijn voordeel spreekt, is dat hij premier is. En dat lijkt inmiddels wel een voorwaarde voor deze baan. Eerder kon je nog als minister secretaris-generaal van de NAVO worden, maar met de oorlog in Oekraïne lijkt het wel een beetje een voorwaarde dat je regeringsleider bent. Ja. Heeft hij überhaupt nog concurrentie? Ja, Rutte zelf wel, heeft hij in ieder geval gezegd bij mijn collega Ron Vrezen in dat interview, geloof ik. Daarbij valt dan de naam van de Deense premier Mette Frederiksen, inderdaad, een vrouw. Zij was al eerder in de race, maar ja, of Amerika nou zo enthousiast is, dat is onduidelijk. Hmm. Dan heb je ook nog de naam van Ursula von der Leyen. Die valt, hadden we het net al over. Die zou dan misschien een soort ruil, een soort haasje over kunnen doen. En in theorie kan het natuurlijk ook nog een buitenstaander worden. Een kandidaat die we nu nog niet kennen. Oké, nou, als hij het wordt, mag jij het hier bekend komen maken, Kiesja. Spreken we af. Oké, dankjewel. Tot slot gaan we nog even naar Italië, want de toren van Pisa die kent iedereen, maar in de Italiaanse stad Bologna staat er ook eentje scheef. De 48 meter hoge Garisenda. En die toren beweegt. Het gemeentebestuur heeft besloten het verkeer rond het monument stil te liggen. En je mag er ook niet meer op, geloof ik. Maar dat ga ik vragen aan Helene Daans in Rome. Goedenavond, Helene. Goedenavond. Wat is dat voor toren, die Garisenda? Het is een heel bekende toren in Bologna, maar eigenlijk in heel Italië. Bekend monument. En hij maakt deel uit van een team van torens. De twee torens van Bologna die bepalen daar echt de skyline. Je hebt eentje die nog hoger is, die staat ernaast, de Asinelli-toren. En deze Garisenda-toren, die is dus heel bekend. Meter of 50 hoog. Mm-hmm. En staat inderdaad bijna net zo scheef als die van Pisa. Maar minder bekend in dat opzicht. En hoe lang is dat al zo? Of is hij zo gebouwd? Hij was bedoeld als een rechte toren, zoals dat vaker zo is met scheve torens. Hij bestaat al heel lang. Het is een van de oudste middeleeuwse torens die er zijn in Italië. In de 12e eeuw gebouwd. Maar we weten dat hij eigenlijk al in de middeleeuwen zelf scheef kwam te staan. Door verzakkingen van de ondergrond. Bijvoorbeeld Dante Alighieri, de bekende Italiaanse dichter. Die heeft er in zijn Inferno over geschreven in de Goddelijke Komedie. Hmm? En daarin beschreef hij die toren al als scheef. Dus we weten dat hij al heel lang overhelt. Oké, maar waarom zijn ze nu dan opeens bang dat hij omvalt? Ik bedoel, hoe weten ze dat hij beweegt? Ja, die toren wordt eigenlijk al heel lang zeer nauwkeurig gemonitord door wetenschappers. Dus met moderne methodes houden ze de oscillaties bij. Dus niet alleen de hellingsgraad, maar ook zo'n hoge toren maakt altijd hele kleine microbewegingen in de hoogte. Mm-hmm. Die gaat altijd een beetje heen en weer. En die kleine bewegingetjes, dat patroon dat daar normaal gezien in zit, die regelmaat, die was doorbroken. Mm-hmm. Dat hadden de ingenieurs in dat team vastgesteld. En dat wijst erop dat die toren mogelijk aan stabiliteit verliest. Dus dat was eigenlijk de oorzaak van de zorg die er nu is in Bologna. Ja, en wat mag er nu allemaal niet meer in en rond die toren? Ze hebben, zodra ze dat vaststelden, hebben ze bijvoorbeeld het busverkeer stilgelegd. En eigenlijk al het verkeer in de onmiddellijke omgeving van die toren. In eerste instantie was dat om te kunnen kijken, om die trillingen eigenlijk nauwgezetter te kunnen gaan meten. Hè, ervoor te zorgen dat de bussen die daar langs reden niet voor valse informatie zorgden. Ja. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat er dus werken nodig zijn, stabiliseringswerken. En dat die bussen, dat is een heel druk plein, dat die voor langere tijd niet zullen mogen rijden. En wat er ook niet meer mag, is de toren daarnaast, de Asinelli-toren, die kon je bezoeken. Is een heel bekend landmark in het centrum van Bologna. Die is nu ook niet meer toegankelijk voor bezoekers uit veiligheidsoverwegingen. Oké, okay, omdat die andere toren daarop zou kunnen vallen of omdat ze bang zijn dat die anders ook omvalt? Ik denk niet dat er met bij die tweede toren zorgen zijn om de stabiliteit. En bij de Garisenda is inmiddels ook wel vastgesteld dat die niet meteen zal omvallen. Oh, maar ik denk dat dat een tijdelijke maatregel is uit superzekerheid. Maar ik weet niet of die ook jaren zal dicht blijven. Dat is nog niet bekendgemaakt. En waarom kennen we wel allemaal Pisa en weten we niks van de Garisenda? Ja, ik weet het niet. Misschien een marketingtechnisch dingetje. Hij is heel mooi en die twee torens in Bologna zijn zeker de moeite waard om te bezoeken. Dus als het aan mij lag, dan kende iedereen ze. Maar het klopt, ze zijn minder bekend. Maar misschien moet jij er even heen om zo'n leuke foto te maken, dat je hem rechtop houdt. Weet je wel? Ik weet niet, het is een dichter plein dan in Pisa, maar ik ga er later deze week heen om een reportage hierover te maken. Ik zal het zeker proberen. Ik ga je Instagram met grote aandacht volgen. Dankjewel, Helene Daens. En dit was er ook het oog voor vandaag. Zometeen is er Nooit meer slapen op deze zender. En in Nooit meer slapen ontvangt de presentatrice Donnie Roy. En Donnie Roy was voorheen bekend als Stefano Keizer, cabaretier en kleinkunstenaar. En dit was het oog. En morgen is er weer een. En dan zit hier Wilfried de Jong. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Ster. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen, waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op concertgebouw.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl.